Het begin van donderdag 10 juni, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De VS gaan 500 miljoen Pfizer-vaccins aankopen om vervolgens te doneren aan armere landen, melden Amerikaanse media. President Biden maakt het plan waarschijnlijk deze week bekend. Eerder beloofde hij al 80 miljoen doses te doneren. De vaccins zullen via het COVAX-programma aan 92 ontwikkelingslanden worden gegeven. President Biden maakt deze week een reis door Europa, onder meer voor een G7-top en een ontmoeting met de Russische president Poetin in het Zwitserse Genève. Duizenden Poolse mijnwerkers protesteerden vandaag in Warschau tegen een mogelijke sluiting van een kolenmijn. De woede richt zich vooral tegen het Europese Hof van Justitie, dat in een uitspraak de onmiddellijke sluiting eist van de mijn in het zuidwesten van het land. Die zaak was aangespannen door buurland Tsjechië. Het land zegt veel last te hebben van lucht- en bodemvervuiling door die mijn. Polen is voor bijna 70% van zijn energieverbruik afhankelijk van de koolwinning. Het land heeft daardoor de meest verontreinigde lucht van de Europese Unie. Oxfam Novib luidt een noodklok over de gevaren waar jonge vluchtelingen in Europa mee te maken krijgen als ze 18 worden. Ze raken vaak dakloos en lopen risico te worden uitgebuit. De hulporganisatie deed onderzoek in Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië en Nederland. Deze landen slagen er volgens Oxfam Novib niet in om 18-plussers te beschermen en te ondersteunen. Over Nederland merkt het rapport op dat een groot deel van de steun die minderjarige asielzoekers krijgen in één klap wegvalt als iemand 18 wordt. Zo'n 85% van de Nederlanders verheugt zich op de tijd na corona. Als aan het eind van de zomer de meeste maatregelen verdwijnen, zoals minister De Jonge verwacht, is ruim 66% blij dat ze af zijn van de mondkapjes. Uit onderzoek van INO Research voor de NOS blijkt verder dat restaurantbezoek, vakantie in het buitenland en aanraken en knuffelen hoog scoren. Jongeren verheugen zich vooral op concertbezoek. Het weer. Vannacht is het vrij helder met lokaal een mistbank. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen opnieuw veel zon en warm, zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het eerste dat ik ooit vernam van de Vlaamse post-metalband Amenra was een artikel weer een tijdje terug in de Vlaamse krant De Morgen. De kop boven dat stuk was: elk bandlid zou de kogel voor de ander opvangen. Welke kogel en hoe kwam die kogel dan in het gesprek terecht? Waar gaat dit over? Maakt allemaal niet uit. Het is metal, het is romantiek. Lichte kost maken de mannen nog steeds niet. Het is duisternis troef, ook op een nieuwe album The Dorn. De dood keert terug in alle teksten. Al zijn die teksten dit keer beter in het Vlaams dan in het Engels. Maakt ook niet uit, want er wordt gegrund. Je verstaat de teksten vaak ook niet echt heel goed. Post-metal, wat is dat eigenlijk? Dat maakt ook niet uit. Het is hele harde muziek, duistere muziek. En al die subgenres, die laten we even voor wat ze zijn. Dat is natuurlijk een beetje alsof je bij Vroege Vogels inbelt en zegt: wat er in mijn tuin zit, weet ik veel. Chilpt, het heeft vogels, vleugels. Het is gewoon een vogel. Maar goed, vandaag doen we dat niet, die subgenres. Frontman Colin H. Eekhout zit tegenover mij. Hierheen gekomen vanuit Gent. En hij heeft zijn publiek ooit voor eeuwig verbaasd door zichzelf aan kettingen opgehangen op het podium toe te takelen met vleeshaken. Onderliggende boodschap: de pijn moet je actief opzoeken. Naast metal houdt hij zich ook bezig met opera, veel muziek, samenwerkingen met anderen zoals broeder Dieleman. Kortom, tegenover mij zit een veelzijdig artiest. En Colin werd geboren in 1979. Colin, welkom. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Dankjewel. Goedenavond. Ik meende te zien dat je even schrok toen ik meteen weer over die vleeshaken begon. Gewoon niet echt, hè. Verbaast me niet. Komt vaak, passeert vaak de revue, ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen, bij een verhangingsritueel met vleeshaken? Goh, in 2000 en ik weet niet meer, 2000 en... 2000 lang geleden. 9 jaar lang geleden was het. Ja, er worden meerdere vleeshaken doorheen uw huid gestoken. En je wordt dan omhoog getrokken via kettingen, dus een suspensie noemt dat. Ja, en je hangt dan aan je huid, via je huid, in de lucht, ja. Dat lijkt me pijnlijk. Ja, maar dat ziet er erger uit dan het is. Zo. Kan je dat in één keer doen? Of vergt dat oefening of handigheid? Ik denk dat je dat kunt, ja. De menselijke huid is heel sterk zo. En dat valt goed mee. Ik zeg, het is iets dat een psychologische barrière eerder doet overwinnen dan een fysieke. Dus het fysieke. Het is de angst die je moet overwinnen. Ja, het onbekende ook. Loslaten, dat is zo heel gek. Je vertrouwen in andere mensen, hun handen leggen. En erop vertrouwen dat het goed komt. En ja, loslaten eigenlijk. Ondergaan, dat is zo, ja, iets heel heks. Bloedt dat veel? Nee, niet zo. Beetje. Twee haartjes, eentje in, eentje uit. En een druppeltje bloed die eruit loopt. Ja, nee, dat valt goed mee. Ja. Nee, ja. En hoe hoog word je dan opgetakeld? Dat hangt ervan af. Bij mij was dat nu 2 meter, zo, weet je. Maar, dat vind ik best wel hoog. Ja, dat valt wel mee, ja. Ja, je kiest dat zelf, hè, hoe hoog het moet. Maar het was op een podium. Dus we hebben het zo esthetisch mogelijk aangepakt. Dat de mensen het konden zien. Is dat eenmalig gebeurd of was dat gewoon een tour van 6 maanden met elke avond een vleeshaard? Nee, dat is zo het typisch ding waarover ik aangesproken word. Maar dat is in een carrière van 20 jaar 2 keer op een podium gebeurd, bij zo'n spreken. Dus het is niet zo dat de schering en inslag is bij ons. Het ook, maar het spreekt tot de verbeelding, zoals je begrijpt. Maar ja, tuurlijk. Ja, het is iets theatraals. Hè. Ik wil zeggen, het is vooral het idee vanuit de verte, vanuit het publiek, merk je niet echt dat het echt is. Maar je weet wel dat het echt is. En dat doet zoiets met een mens. Of ze nu theaterbloed zien of echt bloed. Het feit dat je weet dat het echt bloed is en dat het echt is, dat is dan wat dat de mensen zo triggert. Zo, weet het kijken naar lijden. Ja, ja, dat is zo'n beetje like ramptoerisme. Zo. Ik denk, ja, dat is zo'n moment. En dat je weet dat die persoon pijn aan het lijden is. Oh, in ons geval wordt dat doorgetrokken in de muziek. Je weet wel, pijn is een thema die vaak terugkomt en zo. En dat is dan die pijn beleden op een podium. Dan word je die pijn van mensen die binnenin Een zeker verdriet of pijn met zich meedragen en zo. Dus eerder een artistiek beeld dat we wel scheppen. Zo. Over dat, de pijn dat klinkt overkomen. Een beetje, dat klinkt eigenlijk een beetje als Jezus van Nazareth. Dat je de pijn van je publiek verbeeldt en ondergaat. Dat je eigenlijk de pijn van het publiek in je opneemt op zo'n moment. Het idee was eigenlijk dat ik mijn lichaam gebruik als instrument. In al zijn mogelijke facetten. Zo. Weet wel, onze gitarist heeft een gitaar en ik heb mijn stem en mijn lichaam om ons punt te maken of ons verhaal te vertellen. Om jullie pijn over te brengen. Ja, ja, ook wel. Om gewoon te tonen aan de mensen dat je dekking kunt laten zakken en dat je gerust recht hebt op je verdriet of op je pijn op dat moment, bij zo'n spreek. En dan, als je op een podium staat, probeer je dat dan ook niet alleen auditief te vertellen, maar ook visueel te vertellen en dan probeer dat met beelden te brengen. Ja. En dan wordt dat wel een heel magisch moment als er duizenden mensen in een zaal staan en het opeens doodstil wordt en iedereen bijna zijn adem inhoudt zo, en op één punt focust, dan dat zorgt voor een... En dat is jouw lijf op dat moment waar dan een rode, naar ik aanneem, die haken erin brengt. Ja. En jou opheist. Ja, maar dat zijn professionals die dat doen. Je kan dan niet, ja, je moet daar toch enigszins je kop bij houden. Zo. Maar professionals, dat is een beroep om mensen aan vleeshaken op te hangen. Of die doen dat fulltime. Ja. Daar heb je bureautjes voor. Fulltime daarom niet, maar dat zijn vaak mensen uit de tattoo- of piercingwereld. Die, ja, of je nu een kleine naald door huid steekt om een ringetje in te steken. Of je steekt een grotere naald en je steekt een haak door. Hetzelfde principe. Zelfde hygiënische regels. Ja, anatomie, kennis, weet je, is noodzakelijk. Hoe kwam je in die wereld terecht? Ik denk sowieso van kinds af aan, van in mijn puberteit zo, was ik wel zo bezig met hardcore en skateboarden en zo. Hardcore muziek en punkmuziek en zo. En dan kom je wel in contact met tatoeages en zo. En piercings en zo. Maar in de jaren 90 hadden we nog niet echt internet. Dus je kon zo maar vinden in boeken en zo, die dan over... rituelen bij de Indianen of zo, het zo of in de Afrikaanse stammen waar ze zo scarificatierituelen aan. Dat intrigeerde mij wel zo. Het jezelf toebrengen van littekens met een rituele betekenis. Ja, maar vooral ja, die overgangsrituelen en zo. Ik vond dat wel interessant zo, om te zien hoe dat zich manifesteerde in een bepaalde cultuur. Zo. En hoe wij dat niet hebben, zo'n zaken. Om zo tijdstippen te markeren in een tijdslijn, weet je wel, volwassen worden of het eerste grote mijlpaal in uw leven of zo. We hebben eigenlijk niet echt initiatierituelen. Waar niks echt meer, hè. Alles is gereduceerd tot een feestje met cadeautjes, denk ik, bij ons. Hè. Het is daarom dat die fascinatie zo begonnen is en over hoe sommige mensen daar enigszins toch naartoe aangetrokken zijn en daar ook soms behoefte aan hebben, hè. Waarom had je zo'n behoefte aan rituelen, aan initiatierituelen? Ik weet het niet. Ik denk, ik was daar sowieso toe aangetrokken. Zo. Dat leek mij boeiend om die wereld in te stappen. Zo. Maar ik had nog geen reden om dat te doen. En denk na de dood van mijn vader, toen ik rond de 20 jaar was, had ik zo dan het idee van, nu heb ik een reden om dat te doen. Voor een of andere onverklaarbare reden dacht ik dat toen. En toen heb ik dat voor de eerste keer gedaan, zo'n suspensie. Het was voor jou een manier om met rouw om te gaan? Ik denk het. Ik denk het, omdat het zo intens in het leven staat op dat moment. Zo, weet je, of alles wankelt. Dat je zo misschien iets zoekt om terug grip op alles te krijgen of zo. Denk ik. Ik weet het niet. En dat kan dan via littekens, via pijn? Goh, littekens, pijn, ja, dat hangt er vanaf. Je valt dat in als dat wil. Dat kan evengoed met een mooie boswandeling zijn. Als dat het ding doet voor u, dan doe je dat maar. Maar in mijn geval, ja, je kan was ook een kaarsje branden, je kan een plaatje draaien, je kan een boswandeling. Ja, maar dat doe je dan ook allemaal. Dat doe je dan ook allemaal. Hè. Maar ja, nu ik zat bij zo'n spreken al jaren in die wereld van harde muziek en tattoos en ding. Alles was zo misschien net iets extremer. Dus dan zoek je extremen op, zeker, denk ik. Waar was je vader aan gestorven? Kanker was dat. Oh. Was al langer ziek ook? Eigenlijk niet, is heel snel gaan, een paar maanden zo. Ja. Maar ja, je levensvisie wankelt zo. Hè. Als je op die leeftijd bent en je was aan hem gehecht? Ja, ja, ja. Ja, en dat was mooi zo, die dagen zo, dat we dat gedaan hebben. Dat kwam je samen. Had je zo een ontgiftingsritueel, dat je zo alle schadelijke stoffen uit uw dieet schrapte en zo. En dat was gewoon een heel samenhorig moment, like de mensen dat we daar voor de eerste keer mee samen gedaan hebben. Dat was in Tilburg trouwens, denk ik. Venlo was dat. In Nederland had ik mensen gevonden die dat deden. En dat waren de eerste mensen die ik vond dicht bij België die zich daarmee bezig hielden. En daar ging je heen voor reinigingsrituelen? En zoiets, ja. En zo, waar deed je dat dan mee? Moet je dan ook iets slikken van besjes of middelen? Nee. Drankjes? Nee, voor velen van hun was dat dan zo, ja, alcohol mijden, roken mijden, vlees mijden en tijd. Dat was echt zo. Heel zuiver leven? Heel zuiver leefden tot op het moment van dat ritueel dan. Dan kwamen we samen. En dat was in een bos in Venlo. En daar hebben er dan enkelen van ons zo voor de eerste keer zo'n ritueel ondergaan. En dat was heel mooi, heel sereen, respectvol. En dat het zo een, dat creëert een samenhorigheidsgevoel. En ja, schept een band zo. Dat is heel gek, ja. Ik weet niet, ik kan het moeilijk omschrijven. Maar goed, jij had de behoefte aan rituelen. Je had verdriet over je vader. Mm-hmm. En jij vond dat het voor jou werkte om jouw verdriet te overkomen of in ieder geval om ermee om te leren gaan om dat aan de hand van dit soort rituelen te doen? Ja, je zoekt redenen of oplossingen om het te doen. Hè. Er was ook een theorie dat je uit je lichaam treedt als je dat deed, zo, weet wel. Maar ja, voor mij was daar nu niets van aan, zo, bij wijze van spreken. Maar ja, misschien was dat een soort moment van afscheid nemen of zo, in je hoofd van iemand. Zo. Ik weet het niet. En je zei net, het is een manier om je pijn tegemoet te treden, om juist actief op te zoeken. Het is ook een theatraal element, dat het publiek zijn pijn ziet, verbeeld in jou, terwijl jij aan vleeshaken dan omhoog gaat. En je zei, het is ook een manier om je angst te overkomen. Het is eigenlijk vooral een mentaal proces. Je moet ja, over die angsten heen. Achteraf heb je enigje wel met een gevoel van... van dat je iets te boven gekomen bent. In die zin dat je je eigen limieten hebt kunnen overstijgen. Je eigen fysieke limieten dan. Hè? Want in theorie lijkt dat onoverkomelijk als mens. Of heel pijnlijk of whatever. Maar je kleine teen stoten aan de deur doet ook pijn, weet wel. Maar als dat gedaan is, dan heb je wel een gevoel van een zekere ontlading of heroplading. Zo voel je je wel gesterkt op een of andere manier. Dat is wel een gevolg van zoiets. Je wordt mentaal sterk. Ik ben een keer ergens geweest waar mensen over gloeiende kolen liepen. Mm-hmm. En de gedachte was dan dat als je over die gloeiende kolen liep, dat je met je brein door te concentreren de pijn kon uitschakelen. Ja. Ik heb het zelf niet gedaan. Ik ben bij de eerste gelegenheid de kamer uitgevlucht om aan de bar een wijntje te halen. En niemand heeft me gemist. En ik had geen blaren, dus ik ben er goed bij weggekomen. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dat werkt. Ja, voor sommige mensen wel waarschijnlijk, voor anderen niet. En dat is allemaal goed, weet je wel. Ja. Ieder zijn ding, uiteraard. Ja, het zal wel. Ik weet het niet. Dat je zoiets nodig hebt, een stimulans om jezelf... Ja, een grens te verleggen of zo misschien, ik weet het niet. Er was in die periode veel duisternis in je leven. Je vader stierf, je peetoom stierf, je tante stierf. Mm-hmm. Je moeder kreeg een nieuwe vriend. Die stapte uit het leven vrij snel daarna. Ja. Dit allemaal in een tijdsbestek van 1 of 2 jaar. Ja, dus dat ging supersnel. En jij was 20, 21 zoekende. Ja. En de dood is ineens alomtegenwoordig in je bestaan. Ja. Ja, dan weet je het even niet meer, hè. Dan ben je zoekende. Ja. Is dat nu nog steeds actueel? Heeft dat nog steeds invloed op je bestaan? Hey, dat heeft heel mijn leven wel gevormd. Vanaf toen is dat zo mijn missie geworden om dat zo in die muziek en in die kunst te gieten. Zo. Omdat het ook een van de enige zinvolle verhalen was die ik te vertellen had. Van hoe heb ik dat dan vorm gegeven en een plaats gegeven in mijn leven en al. Dus daar kan ik over meespreken, weet je wel. Maar het heeft sowieso alles bepalend geweest, denk ik, ja. Dood. Ja. Het gaat vaak in jouw muziek over dood, sterfelijkheid, ja. Duisternis. Ja, dat is altijd het vertrekpunt. En het eindpunt natuurlijk. Maar ik wil zeggen... Dat is altijd waar dat we mee beginnen. Zo. Dat is de klei waar dat we mee werken. Dus we beginnen altijd met die duistere momenten in een leven. Dat hoeft niet altijd de dood te zijn. Dat kan ook ziekte zijn. Maar als jullie musiceren, dan beginnen jullie daarmee. Dat is jullie vertrekpunt. De meeste platen die we geschreven hebben, vertrokken vanuit traumatische levenservaringen eigenlijk. We wachten eigenlijk tot er enkelen van ons eigenlijk iets... Ja, van een zeker gewicht meemaken in hun leven, om dan hebben we iets te vertellen. Zo. En dan pas beginnen we aan een album eigenlijk. Dat was eigenlijk de insteek meestal. Dat is het bestaansrecht van de band Amenra. Dat je de duisternis opzoekt. Ja, en dan een manier zoeken om van die duisternis te vertrekken en die hand te gaan ombuigen naar een lichtpunt of naar een hoopvolle eind, een einddoel zo. Dus jullie muziek die snoeihard is, we gaan straks aan het eind ook even luisteren. Dat is eigenlijk ook een manier van reiniging, een soort eigenlijk ritueel. Wel. Ja, het is een soort van... ik zeg gewoon wat ik hoor van veel mensen die zo door de jaren heen naar optredens komen en die dan mailen naar ons of zo met hun verhalen enzovoort. Maar het heeft wel een blijkbaar een soort helend karakter zo voor sommigen die zich kunnen vinden in die soort muziek natuurlijk. En dat is altijd wel de bedoeling geweest. Voor ons was dat het geval toen we dat schreven, die muziek. Maar we wisten natuurlijk niet dat er daar ook buitenstaanders gingen kunnen een zekere kracht uitputten. Wat mooi was dat we dat merkten en dat zo nu een beetje de rode draad door ons bestaan begint te zijn. Vandaar ook dat er zo in pers of zo ook gesproken wordt over dat eigenlijk zo collectieve rituelen zijn of zo momenten waar iedereen samen eigenlijk al dingen kan een plaats geven. Zo. Het is heel introspectieve muziek. En ja. Ik keiharde muziek, maar het is een soort catharsis voor het publiek. Ja, het heeft een heel breed spectrum aan emotie, die muziek. Ik wil zeggen, we hebben akoestische, hele kleine, kwetsbare momenten. Eén met gezongen, met kwetsbare stem gezongen stukken. En aan de andere kant hebben we hele luide, geschreeuwde stukken die dan een heel ander spectrum behandelen, bij zo van spreken. Dus qua muziek en qua genre is dat eigenlijk super breed, of breder dan het gemiddelde muziekgenre. En dan kun je van een gebroken moment of een gebroken gevoel eindigen in een gevoel waar je alles overstijgt en van een onnoemelijke grote kracht over een onnoemelijke grote kracht beschikt in die muziek. En dat je lichter voelt. Dat je, excuseer? Je lichter voelt, verlicht. Ja, uiteindelijk wel. Dan eindig je met een gevoel dat je alles van je af kunt schreeuwen of slaan of whatever. Ja, je kan alles, al de dingen die de donkere wolken boven je hoofd zo eigenlijk wegkrijgen door die muziek eigenlijk. Hoe voel jij je als je van het podium afkomt? Want je belast je stem, je schreeuwt echt vanuit het allerdiepst van je keel. En dan horen daar ook de bewegingen bij. Ik dacht, deze man komt van het podium af met een driedubbele kater. Ja, met op zijn minst een soort migraine dat je even moet liggen. Ja, dan heb je even zo wel het moment dat je niet zo goed meer door je ogen kan zien. Zo, ja, zo kom je van het podium af. Ja. Maar dat wordt heel snel overgenomen door een door heel veel energie zo. Want eigenlijk met die shows, doordat we zo altijd met die zwaardere materie werken en zo. En oh, bij ons is dat eigenlijk een serieuze zaak, die optredens. Af, buiten het podium zijn we heel amuseren we ons te pletter. Maar, plezier? Ja, zeker. Grappen maken, lachen? Ja, hey, lol. We zijn beste vrienden al 20 jaar samen zo in een band. Dus heel hard zelfs. Ja. Maar ook echt met lol, want het komt allemaal tuurlijk, heel zwaar en duister over. Ja, nee, maar dat wordt niet doorgetrokken in alles, hè. Dit jouw hele bestaan is je woont niet in een bunker tussen de vleermuizen met een kaars nee, of zo? Ja, nee, die belangen niet, ja, nee. Nee, dat is juist het mooie, dat je echt de momenten waar je op die materie, die duistere materie, werkt, dat je die bepaalt en dan die heel hard afgebakend zijn. We hebben echt zo momenten waar wij in onze miserie duiken. En, het actief opzoeken, wat veel mensen juist niet zouden doen. Wel, dat is het juist. Vandaar dat de vergelijking wordt vaak gemaakt met naar therapie gaan. Bijvoorbeeld 1 uur per week bijvoorbeeld. Uw hart gaan luchten en even alle problemen opsommen en alles een keer proberen een oplossing voor te vinden bijvoorbeeld. Of inzicht in te krijgen in alles wat tegenwerkt. En dan heb je weer de rest van de week energie door dat uurtje dat je er kunnen op focussen hebt. Wij hebben dat eigenlijk ook, maar met onze muziek. Je gaat actief naar je pijn toe, naar je verdriet, naar je angsten, naar het duisteren, naar je sterfelijkheid. Mm-hmm. Juist om daarna euforisch er naar buiten te komen. Het is weg. Ja. Wel, je kan alles veel gemakkelijker een plaats geven door er actief mee bezig te zijn. Ja. Dat is de upside daarvan, ja. Het klinkt ook religieus. Ik maakte al de vergelijking met Jezus. Mm-hmm. Want je ziet een man met haken in zijn armen. Nou ja, of je ziet een man met spijkers in zijn handen. Het heeft een soort gelijke uiterlijk, in zekere zin. Ja. Ben jij religieus opgevoed? Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik ben atheïst. We hebben zoiets als vrijzinnigheid, zedenleer in België. Ik weet niet of dat in Nederland bestaat. Nee, ik ook niet. Nee, wel, dan leer je eigenlijk moraal zo. Goed en kwaad en zo. Zo'n zaken zijn ermee bezig. Wat veel religies behandelen, weet wel. Nee, maar vandaar misschien dat ik zo de interesse heb hooggehouden in al die metaforen en die beelden en die... Terwijl de jongeren die wel godsdienst hadden op school en zo, daar eigenlijk een afkeer van gekweekt hebben. Die dacht, ik weet het wel. Ja, of die zo, die het nut er niet van inzagen of zo. Ja. Is er behoefte aan religie in jouw leven? Er is behoefte aan denk ik, aan spiritualiteit. En ergens kunnen in geloven als het nodig is. Dat heb ik gemerkt, hè. toen dat ik 20 jaar was, bij zo'n spreken, dat ik zo even alle hoop verloor en dacht dat, dat heel mijn familie de een na de ander ging doodvallen. Zo. Dan had ik wel iets nodig om hulp aan te vragen. Zo. En ik denk dat dat wel iets is dat terugkeert bij veel mensen. Zo, dat op momenten waar alles misschien wel fout gaat of er geen uitweg meer te zien is, dat mensen dan religieus worden. Ook al zijn ze zo niet opgevoed of zullen ze denken dat ze dat niet zijn. Dus je had behoefte aan meer dan de rituelen die je kreeg. Want je was dan, reken ik even snel uit, 4 keer in een jaar bij een uitvaart van een bekende en dierbare. Ja, tuurlijk. Misschien wel vaker. En ja, dan krijg je natuurlijk toch een soort format. Een kist, bloem, toespraak, ja, muziek. Sowieso, ja. De ziel is daaruit, hè. Zeker, ja. Dat heeft geen betekenis voor jou. Ja, jawel. Ik vind dat mooi dat de poging gedaan wordt om dat in een soort van ceremonie te gieten. Maar like nu zijn er veel in mijn ogen betere mogelijkheden daarvoor. Like een vriendin van mij heeft zo in België een werkplaats voor onerkend verlies opgericht. Waar je bij haar terecht kunt bijvoorbeeld voor een specifieke ceremonie op maat, bij zo'n spreek. En dat was ze samen met een bepaalde kunstenaar of een muzikant en steekt ze een ceremonie ineen die echt op de persoon. En dat wordt dan weer een mooi moment en persoonlijk. Terwijl ja, die formats en zo, ja, dat is jammer dat dat zo. Het wordt leeg. Ja. Nu voor sommige mensen is dat genoeg, weet wel. Dat is ook mooi als dat lukt. Maar voor andere mensen, ja, zouden er andere zaken zijn die meer hun werk doen. Hè. En daar proberen we ergens een platform in te bieden. Zo, dat is een vrij diepgaande missie voor een band. Ja, ik ken weinig bands die zeg maar zo'n nou ja, diepe of verheven missie hebben bij het maken van hun muziek. Ja, wel, dat is jammer, hè, vind ik, voor die bands. Oh ja, ik wil zeggen, ja, muziek maken is één ding, maar muziek kan ook iets teweeg brengen. Hè. Dat is een van de sterkste artistieke wapens die er zijn, bij wijze van spreken. Ja, het is in mijn ogen een van de meest perfecte kunstvormen. In die zin dat het bij uitstek het medium is die een traan kan teweegbrengen bij iemand. Of kippenvel creëren. Of euforie. Ja, het is heel gek hoe dat kan door muziek. Dus je hebt dat. En je hebt ook nog, je kan dan op tekst werken. Je kan ervoor zorgen dat je teksten geladen zijn, betekenis hebben, goed in elkaar zitten bijvoorbeeld. Iets kunnen betekenen voor iemand, wil ik zeggen. En dan kun je ook nog eens zorgen dat je video's iets gaan vertellen of iets ja, uitstralen of iets meegeven of zo aan mensen en zo. En ik kan dat over alles. En dat, ja, waarom zou je dat niet doen als je dat kan als band? Als je zo'n machtig middel tot je beschikking hebt. Ja, dan moet je toch proberen alles eruit te halen, uit dat ding. En de hele, ja, de helende kracht van muziek gaan opzoeken, weet wel, als je dat kan. Dat is veel zinvoller. Dan gewoon rock'n'roll en entertainment brengen. Ja, dat vind ik toch. Dan heb je toch het gevoel dat je iets goed gedaan hebt. Maar misschien vind je van jezelf dat je iets goed gedaan hebt door iemand op vrijdagavond een uurtje te entertainen ook. Hè. Dat kan ook. En dat is ook iets goeds. Hè. Nou ja, ieder het zijne. Ja, voilà. Voor wie dit inschakelt, de frontman van Amenra is hier. Dat is een Vlaamse post-metal band. En Colin H. Eekhout is de zanger daarvan. En die is hier vanwege het nieuwe album De Doorn in het Nederlands. We hebben het over duistere zaken. Het opzoeken van de pijn, het leven met sterfelijkheid. Het zoeken naar catharsis en rituelen in een samenleving. Hoe je jezelf lichter kan maken door alles wat je dwars zit juist onder ogen te komen. Niet weg te lopen voor de pijn om actief op te zoeken. En hoe de zanger, de frontman, de theatermaker de pijn van het publiek kan ondergaan. Door zich 1 keer, 2 keer gebeurd aan vleeshaken op te laten hijsen. Wie het te duister vindt, we kunnen eventjes een klein intermezzo doen waarin we onderstrepen dat het een mooie zonnige dag is, dat de zomer is begonnen, de lockdown voorbij, de pioenrozen in bloei staan, dat de evenementen weer beginnen, de theaters weer opengaan, dat het Nederlands elftal weer gaat voetballen en zo heel veel vrolijke dingen. De vogeltjes die fluiten, ook al weten we niet welke vogelsoort het precies is. Maar we hadden het over pijn en over duisternis. Waar zien jullie elkaar tegengekomen? Want het is eigenlijk wel bijzonder als jullie deze opvatting over muziek delen, dat jullie elkaar tegen het lijf zijn gelopen in Kortrijk. Dat is vooral gegroeid, denk ik. Hè. Denk toen wij 18 of 19 jaar waren, toen dat we begonnen, wisten we helemaal nog niet waar we gingen uitkomen. Ik denk dat we sommigen van ons spelen al samen van ons 16 jaar of zo. En toen was dat eigenlijk voornamelijk deel willen uitmaken van een scene. En vooral zo cool mogelijk proberen doen zo. Maar ja, dat is dan geëvolueerd. Hè. Dan hebben we gewoon, ja. Jullie zijn samen hier ingegroeid. Ja, via skateboarden en zo zijn we zo daarin gegroeid. En de hardcore scene in België is toch wel, dat was zo een straight edge hardcore scene. Waar het gros van dat iedereen eigenlijk zo niet dronk, geen drugs nam, niet rookte. Dus zo'n soort van geheel onthouding. Dat hoort erbij. Is dat ook iets omdat je dan je pijn beter kan voelen? Dat je niet het verdovende middel neemt om er even aan te ontsnappen? God, dat was zo een tegenreactie op de punk en op zo het destructieve van de destructieve optie gaan afzweren. Juist het omgekeerde doen van wat de standaard jongeren wou opzoeken. Dat was vooral van in controle zijn en zo, ja, je dekking niet laten zakken zo en weten waarmee je bezig bent, niks alles in de ogen kijken en niks dempen. Ja, denk ik. En ook tegen draads doen. Omdat iedereen zoveel dronk in de punk zien, dachten die straight edge jongens. Als tieners, ja, probeer je ook je af te zetten tegen alles wat de norm is. En tegen de norm zijn was dan de norm. Dan weet je anders zo, ja, zo typisch die tienerjaren. Hè, zo. Maar dat is dan geëvolueerd. En ja, die kijk op dat leven en die hardcore scene, dat is zo heel. Een samenwerken is daar heel belangrijk. Samen voor een doel gaan. In plaats van elkaar uit de weg te ellebogen, zo, weet je wel. En dat zijn dingen die we wel meegedragen hebben. En die, ja. Ja, die humanistische visie zat er zo wat in, denk ik. En dat is nu ja, helemaal doorgetrokken tot nu, denk ik. Het interessante vind ik, en het is ook gewoon een bijzonder verhaal, dat jullie elkaar vinden, al vrij snel succes hebben. Jullie vinden een publiek. En terwijl jullie je bezighouden met heel veel in jullie teksten met dood en sterfelijkheid, dat jullie op jullie eerste Europese tour met de tourbus van de weg raken in een echt ernstig verkeersongeluk terechtkomen. Ja. En er is een, je moet het even zelf vertellen, want ik was er niet bij, maar er is een moment geweest dat je ontwaakte en op het asfalt op een snelweg ergens in Duitsland je bandleden met bebloede hoofden zag liggen in de sneeuw. Ja. Ja, we waren, ik denk, van Zwitserland naar Duitsland aan het rijden. En onderweg had het beginnen serieus sneeuwen. Zo. Dus, maar ja, dat was 's nachts dat we reden dan. Na ene show reden we dan 's nachts door naar een andere plaats. Dat was heel intens zo. Zonder veel slapen. En ja, gewoon snelheid niet genoeg aangepast zo. En dan beginnen slippen. En dan een paar keer over kop gegaan met de bus. En dan doe je ogen open, kijk je door het raam en zie je zo enkele van je vrienden verspreid in de sneeuw op de autostrade liggen met bloed rond hun hoofd. Zo. Ja. Dat is een mooi beeld, rood bloed in witte sneeuw. Dat is heel mooi, ja. Maar ook angstaanjagend. Ja, tuurlijk. Maar ja, en toen, ja, ik weet niet hoe oud ik toen was. 17 of zo, basic. Maar dat staat alles in perspectief, hè. Maar dat heeft heel veel vorm gegeven. Een van de gewonden toen was de eerste bassist van Amen Ra, waarmee dat we Amen Ra opgestart hebben toen. En dat heeft heel veel richting gegeven aan onze esthetiek. Dat is heel raar. In zijn hoofd was hij zat aan het stuur met een heel groot schuldgevoel. En hij is dan beginnen etsen maken en zo. En vandaar zijn we zo in die donkere esthetische wereld terechtgekomen. Dus zo is de dood ook wel in jullie oeuvre gekomen? Door een soort bijna doodervaring? Ja, maar ik denk, ja, ook zo, ja. En zo gaandeweg, ja. En op de duur zijn we dat gewoon geworden. Om gewoon altijd met die negatieve zaken te gaan werken. Zo, en dat vorm te geven en dat te vertellen. Zo. Kun je leven in het volle besef van je sterfelijkheid? Is het mogelijk om te leven als je elke dag eraan denkt dat het eindig is, dat die dood eraan komt. Dan leef je veel intenser. Ik zou het iedereen aanraden. Je moet het juist doen. Het is bijna een gebod. Ja, nee, maar nee, tuurlijk. Als je, ik denk dat veel mensen die denk ik op een zekere leeftijd een ouder hebben verloren, of relatief jong of zo, dan zet je, of misschien een zus of zo, een oudere broer of zus, whatever, iemand die dicht bij zich staat. En als er dan iemand sterft, dan zet je de leeftijd van die persoon vaak als eindpunt, eigenlijk bijna onbewust. En ook heel bewust van het feit dat het ook niet waar kan zijn. Hè? Dat het ook een illusie is. Dat de kans klein is dat je ook op die leeftijd of voor die leeftijd zal sterven. Maar dan doe je dat wel. En dan zet je een eindpunt op je leven opeens. En dan leef je veel intenser. Dan zet je dan tel je eigenlijk af tot dat punt. Tot die leeftijd. Hoe oud is je vader geworden? 51, zoiets zeker. Ja. Dus jij denkt dan nu dat je eigenlijk... Ja, ook maar nog, zo oud nog, zal worden. Ja. Vermoedelijk dat is best wel dichtbij al. Ja. Maar ja, het is wat het is. Ja. En we zien dat wel. Ja. Ik zeg, de kans is groot dat ik ouder word. Maar de kans... Het lukt niet echt om voorbij dat punt te denken. Nee, dat doe ik nog niet zo. Ja. Maar ja, en in gesprekken met mensen die een gelijkaardige situatie hebben, delen ze die mening wel van ja, inderdaad, die leeftijd. En dan vaak voor die mensen die aan die leeftijd komen, is dat jaar een belangrijk jaar voor hen. Zo. Het is het gevoel dat alles dat erna komt een geschenk is, denk ik. Ja. Ik heb dat vaker gehoord. Ja. Voed je ook je kinderen op met sterfelijkheid, met de dood? Ja, omdat ik leefde in een bubbel van... Ja, ik leefde in de illusie dat ouders eeuwig leven en dat er nooit iets misgaat in een mensenleven. Zo. En ik denk dat dat wel niet slecht is om kinderen ervan bewust te maken dat dat niet noodzakelijk zo is. Zo. Dan hoe praat je daarover met kinderen? Als ze naar mijn vader vragen, ja, dan ben ik daar... Dan wint ik er geen doekjes om, zo. Dat is al één. En dan geef je ook mee met hen van ja, ik ga ook niet leven tot ik... Ik ga vermoedelijk ook niet leven tot ik 100 jaar ben, hè, weet wel. Mensen sterven nu eenmaal in zo'n zaak en dan worden ziek en dat en dat. En het fenomeen kanker, ze weten wat dat is en zo, weet wel. Terwijl ik daar helemaal niet mee bezig was. Zo. Ik wist niet... Ja. Want jouw beide kinderen, die hebben allebei een ernstige ziekte gehad op een zeker punt. Ja, ja. De een een hartaandoening en de ander een tumor. Heel jong al, hè? Ja, denk, de eerste heeft moeten aan zijn hart geopereerd zijn rond zijn 6 maand. Zo. Hij was nog eigenlijk echt pas een boreling bijna. En mijn andere zoon had een tumor in zijn hoofd en is geopereerd toen hij 8 of 7 was, denk ik. Zoiets, ja. Dat zijn beide eigenlijk medisch absurde gevallen. Dat kindjes dat zo jong dat al hebben. Ja, wel als ik dat vergelijk met mijn leven bij zo'n spreek. Ik heb nog nooit zoiets van die aard meegemaakt. Dus ze hadden niet veel geluk bij zo'n spreek. Maar wat voor gevolgen heeft dat gehad voor jou? Goh, ja, want het is natuurlijk angstaanjagend als je kinderen zo jong met zoiets ernstig in het ziekenhuis liggen. Ja, maar dat zijn die momenten dat ik over spreek en dat we in die muziek gieten. Hè. Dat in mijn ogen zijn dat de ergst mogelijke momenten in een mensenleven. Dat is als je niks kan doen. Zo. Als je het enkel als je kan, machteloos bent. Ja, als je machteloos bent. Als je er gewoon kan bijstaan en naar kijken en ondersteunen, maar niet kan oplossen. Als ouder of als kind is dat een rampzalig scenario. Hè. Als je vader is ziek, je vader oké, zit erbij, ja. En omgekeerde beweging ook als ouder. Hè. Kun je moed inspreken en zo, maar genezen kun je niet zelf. Hè. Dan moet je vertrouwen op artsen en zo. Dan besef je hoe nietig je bent als mens. Hè. En heel kwetsbaar op dat moment. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Hoe is dat nu? Want die kinderen die zijn, ik heb begrepen, gewoon genezen, toch? Die zijn gezond. Ja. Hebben zij daar angst aan overgehouden? Nee, die beseffen dat eigenlijk niet dat ze zo door het oog van de naald gekropen zijn. Maar de ouders wel waarschijnlijk. Ja, wij wel natuurlijk. Ja. Maar dat zeggen we niet tegen hen. Dat communiceren we niet naar hun van jou. Je was zijn bijna. Bang. Nee, dat doen we niet. Nee, die vonden dat normaal hè, dat die om het jaar moesten geopereerd worden aan hun hoofd en zo. Ja. Heeft op die momenten de muziek jou geholpen? Ja, werkte toen die rituelen? Ah ja, voilà, ja, tuurlijk. Ja. Daarom dan merkten we dat die muziek een krachtig iets was. Hè. Dan merkten we van, in mijn geval, dat was mijn uitlaatklep in die zin. Ja, daar kon ik het van mij afschreeuwen, eigenlijk. Die hopeloosheid of die machteloosheid, eigenlijk. En toen heb ik gemerkt dat iets heel krachtigs was. En toen hebben we eigenlijk met de band besloten om daar... Ja, om dat verder uit te diepen zo, en daarop op te mikken, op die kracht die in die muziek, of dat genre muziek... In die schreeuw zit. Ja. Yeah. En die schreeuw van je grootste wanhoop, die je in dit bestaan hebt gehad, die moet je avond en avond opwekken op een podium. Ja, maar dat zijn we gewoon geworden, hè. Dat gebeurt gewoon. Maar je kan altijd, als je een nummer inzet, weet je wanneer je dat nummer geschreven hebt en waarom je dat nummer geschreven hebt. En je weet hoe je je voelde toen. Dus kun je eigenlijk, het was een echt gevoel. In die zin dat je makkelijk kan teruggaan naar die tijd. En je weet hoe dat je toen voelde. Maar je staat nu al verder, hè, dus je kan er terug naar gaan. Maar het doet natuurlijk zo'n pijn niet meer. Maar we willen wel een oprecht verhaal brengen. Hè. We willen wel het zo goed als mogelijk brengen, dat het zo dicht staat bij hoe het initieel geschreven werd en waarom het geschreven werd. Dus op zich moet het zich dat vertalen als toen. En dat vergt veel energie. Hè. Oh. Om dat klaar te spelen, om dat gevoel op te wekken. Ja. Om daarbij te blijven. Het is een heel, wat het bij ons sowieso live op is, een heel fysiek gebeuren. Hè. Dus het vergt wel enige inzet zo. Je zou kunnen zeggen, blij dat het voorbij is. Ik wil daar niet meer aan terugdenken. Ja. Ik wil daar vanaf zijn. Ja, maar dan dat is juist de kracht van dat wel te doen. Dat er mensen die in hetzelfde schuitje zitten momenteel... opeens heel hard kunnen begrijpen wat er daar op dat podium gebeurt. Zo. En waar het over gaat. Ja, en dan kun jij met jouw schreeuw... Dan word jij hun schreeuw, bij zo'n spreken, op dat podium... En dan vereenzelvigen ze zich met wat ze op dat podium zien. Zo. Wij hebben geluk dat we het podium hebben. Hè. Wij hebben een plaats waar we kunnen schreeuwen en waar we kunnen in het wild. In het ja, want waar kan de gewone man nog schreeuwen tegenwoordig? Ja, niet veel plaatsen meer, nee. Denk ik. Hè. Ja. En een echte schreeuw is iets instinctiefs maakt dat iets in een mens wakker. Als je op straat iemand echt hoort schreeuwen, iedereen stopt, iedereen is stil, iedereen kijkt. Iedereen maakt dat hij wegkomt. Tijd staat stil, iedereen maakt dat hij wegkomt of kijkt of hij niet kan helpen of zo. Dat moet opzoeken. Ja. Amendra is amen aan de ene kant. Ja. Waarmee het gebed eindigt. En Ra, de Egyptische god. Ja. Is dat symbool voor het leven. En eigenlijk, de amen achteraan een gebed is eigenlijk het zij zo. Het zij zo, het leven. Zo, ja. Het is aanvaarding dus. So be it. Ja, het leven. Ja. Het komt zoals het komt. Zo, weet wel. En niet altijd in zijn goede vormen. Weet wel. Je hebt geen zeggenschap over hoe het leven zich aan je zal ontvouwen. Nee. En dan bereid je maar beter voor, hè, op alles. Brace position. Ja. Prepare for impact, hè, soms. Ja. Maar ja, gewoon, ja. Het is niet slecht om daarbij stil te staan. Dat er zo'n momenten in ieder mensenleven op je afkomen. Hè. Ook al heb je het nog niet geïncasseerd, bij zo'n spreken. Goed, weet je. Maar ja, ooit is het jouw beurt. Ja. Daar kan je wel van uitgaan. Jullie hebben internationaal succes gekregen in de wereld van... Ja, post-metal. Die genres zeggen mij allemaal eerlijk gezegd niet zoveel meer, hoor. Van al die subgenres. Maar het is misschien ook helemaal niet belangrijk wat voor metal je dit precies noemt. Maar dit is een bepaalde hoek waar jullie internationale erkenning en publiek hebben gevonden. Jullie fans zitten over de hele wereld. Echt in alle hoeken van de wereld. En toch kiezen jullie ervoor met het laatste album om in het Vlaams te gaan zingen. Ja, wel, dat is juist, ja, dat is weer die tegenbeweging doen zo ook. Ik wil zeggen, de meeste bands gaan proberen zo wijd mogelijk gaan en zo internationaal, universeel mogelijk gaan mikken, terwijl dat wij dan het zo dicht op ons mogelijk op onze eigen huid willen houden, zo, weet wel. Sowieso ja, kon je veel dieper werken. Wij klinken zo. Dit is onze taal. Dit is hoe we zijn. Dit is wat we zijn. Weet wel. We hebben altijd gedweept met het verhaal dat we een oprecht en eerlijk verhaal willen brengen. En dan hoort daar ook bij ja, onze eigen taal eigenlijk. Weet wel. In onze woorden, zoals wij het zouden zeggen. Wat vond de platenmaatschappij daarvan? Ja, dat is een Amerikaans, ja, relatief groot label eigenlijk. En die hadden ons getekend, niet wetende dat, ja, dat het een Nederlandse taal of een Vlaamstalige plaat was natuurlijk. En ja, die hebben wel eens geslikt. Aan de andere kant, heel verstaanbaar is het ook weer niet vaak. Ja, sommige delen niet inderdaad. Nee. Maar wij geven wel altijd de teksten mee in het artwork en bij de cd en de plaat. Zo. Dus het is wel belangrijk voor ons en de meeste mensen die ons kunnen smaken, checken dat wel. Maar effectief in de muziek hoor je het niet echt. Maar toch, er zitten heel veel gesproken stukken in de nieuwe plaat waar je echt wel niet om de taal heen kunt eigenlijk. Toch is het wereldwijd aan het slaan op dit moment. Ja. Ik zag veel reactie. Ja, dat is mooi. Ook van mensen uit landen waar ze absoluut geen Nederlands zullen verstaan. Ja. Maar die toch aanhaken op die muziek. Ja, we hadden daar wel schrik van natuurlijk. Zo, wat dat ging doen met het internationale publiek. Of dat ook omarmd zou worden. En ja, het blijkt zo te zijn. Maar ja, ik wil zeggen, die nummers zijn geschreven in functie van zo'n grotere collectieve groepsrituelen dat we georganiseerd hebben en ceremonies en zo. En daar stond voor 90% Vlaamstalige mensen. Dat was in België. Dus ja, leek het logisch voor ons om een directe lijn te hebben. Dat is toen natuurlijk om het in je eigen taal te doen. Ja, inderdaad. Je doet ook heel veel andere dingen steeds meer ook buiten de band om. En dat is eigenlijk wel verwonderlijk. Je houdt je bezig met opera, filmmuziek. Met religieuze dingen hou je je bezig in culturele zin. Ja. Samenwerking met broeder Dieleman. Ja. Films van Tarkovsky, geloof ik, was je mee bezig. Ja, dat is grotendeels samen met de band. Ik doe ook vaak dingen alleen, maar dat is ook vaak met leden van de band zo. Ja, dat zijn oude projecten. Dat is interessant om ja, dat is leuk om in te duiken. Dat is een andere wereld, dat is een andere taal, bij zo'n spreken. Filmmuziek maken is, ja, je wordt een emotie aangereikt dat je dat moet vertalen. Dat is een heel andere dynamiek dan hoe wij gewoon waren van werken. Maar door dat breed spectrum dat we kunnen bewandelen muzikaal, is dat heel dankbaar voor ons om muziek voor film te kunnen maken en zo. Maar je komt dan echt in hele andere hoeken dan waar je eigenlijk vandaan komt. Ja, tuurlijk. Maar ja, dat maakt het juist interessant. Hè. Ik wil zeggen, die oogkleppen, die zwaai je af na enkele jaren en zo. Hè. Dan zie je gewoon meer inspiratie in alles dat anders is dan alles dat hetzelfde is. Ja, in andere genres, in andere kunstvormen. Hedendaagse dans of opera of whatever. Dat zijn werelden dat we niet kennen. En waar we veel uit kunnen leren, hè, ook. Broeder Dieleman lijkt op het eerste gezicht totaal iets anders dan wat jij doet. Een man met een gitaar of een banjo die in het Zeeuws prachtige teksten oplepelt, zingt, voordraagt. Ja. En toch zit er een enorme verwantschap tussen jullie. Ja, enorm. De een protestant, de ander uit een katholiek land, maar atheïst. Ja, ja. En toch hebben jullie zoveel verwantschap. Dat vind ik wonderlijk. Ja, nee, dat bleek heel snel zo. We hadden ooit een keer samengespeeld in België. En we hebben daar heel de avond staan praten en zo. Eigenlijk doen wij hetzelfde. Dat is heel hek. Op een heel andere manier. Ja, totaal. En wat is dat dan? Ik weet het niet. Liefde preken, op een of andere manier. Ja, het licht aanreiken aan mensen. Ik weet het niet, ja. Dat is zo heel abstract en hoogdravend om dat zo te zeggen. Maar ja, ik denk het dat ons verbindt om zo iets te scheppen dat de mens omarmt met licht of zo, denk ik, ja. Uiteindelijk. Juist door ze naar die duistere onderwerpen toe te trekken. Ja, like broeder Dieleman, ja, inderdaad. Dat is een man met een banjo of een akoestische gitaar en zo. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld heel duistere teksten. Zijn vroegere werk was eigenlijk relatief duister. Maar ja, wij lachen daar soms daar vaak mee, maar dat is zo de nieuwe generatie pastoors, zo, die via muziek beelden scheppen, hè, die dan ook terug kunnen mensen tot introspectie zo een beetje brengen, die dan ook weer inzichten kunnen krijgen wat eigenlijk ooit vroeger in de messen gebeurde en zo, weet je wel. Eigenlijk ben jij een soort dominee, nou je het zegt, of een priester. Well, ja, dat weet ik niet. Maar dat is zo, ja, een gekke titel, hè. Maar dat is wel een mooi iets om mee om bezig te zijn. Om die rol in te nemen. Ja, ja. Of dat te proberen, of ja. Ik las dat je je tegenwoordig ook interesseert voor de wereld van de vrijmetselarij. Ja, tegenwoordig eigenlijk niet echt. Maar mijn vader was een vrijmetselaar. En ik ben ook zo geadopteerd als kind door een loge. En dat heeft ook die interesse voor ritueel en zo opgewekt in mij. Zo. En ergens bij horen. Ergens bij horen niet. Ik vond het idee van de broederschap heel mooi. Die wij eigenlijk ook hebben binnen de band. En we hebben zo'n artistiek collectief die Churchill vooraan noemt. Die eigenlijk ook zo alle gelijkgezinde mensen samenbrengen. Die elkaar proberen te helpen om, weet wel, het verhaal verteld te krijgen. Zo. Dus er is een zeker verwantschap zo. Maar like, met die adoptie toen was dat heel mooi zo om zo, ja. En imposant ook om al die broeders in... Wat doen ze eigenlijk, vrijmetselaars? De wereld proberen beter maken. Dat is heel, ja, heel, heel simpel uitgedrukt, maar dat is toch in grotendeels wat ze proberen. Nou ja, daar is behoefte aan, zou ik zeggen. Ja, zeker. En ja, via omwegen, ook terug dat humanisme zo, dat de mens en... De verbinding tussen de mens, empathisch vermogen gaan aanwakkeren en zo. En dat proberen van achter de schermen geregeld te krijgen, denk ik. Dat was wat ik zag, toch? Weet wel, er zijn miljarden loges wereldwijd, dus ik weet niet wat dat ze allemaal doen. Maar dit is jouw ervaring ervan? Ja. Yeah. Je hebt het over leven in het volle aanzien van het sterven. Mm-hmm. Je er bewust van zijn, er niet je blik afwenden, niet jezelf verdoven, maar je pijn opzoeken. En intenser leven, lichter leven, omdat je jezelf af en toe dwingt om te kijken naar het duister, naar het verdriet en naar de grote afgrond die er altijd is, namelijk de sterfelijkheid. Heb je dan ook een voorstelling van het moment dat het daar zal zijn? Van wat het zal zijn voor jou als je doodgaat? Ja, ik weet het niet. Een mengeling van verdriet en rust zeker. Dat hangt er een beetje vanaf wie er op dat moment rond je bed staat, hè? Denk ik. Als je in bed is. Als je al een bed hebt, ja inderdaad. Ik weet dat niet. Dat is, ja, het komt in verschillende vormen. Hè. Het hangt inderdaad af van hoe je het loodje legt. Zo. En misschien stelt het wel helemaal niet zoveel voor. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Dat je op een dag sterft en denkt, nou ja, is dit het? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Maar ik vind dat toch wel boeiend om te zien, zoals ik nu die euthanasiemomenten en zo van mensen die echt met de familie samen bewust naar een afscheid toewerken van een geliefde. Dat is toch zwaar, hè? Om dat te zien hoe dat zo, ja, als dat bewust zo ervaren wordt, terwijl dat de persoon die zal sterven nog heel lucide is, aanwezig is en deelt in het moment. Ik vind dat wel... Waar hoop je op bij je eigen sterven? Wat er dan in ieder geval zal zijn? Dat iedereen rond mij of mijn kinderen goed in de startblokken staan, zeker. Zoiets. Het bewijs is geleverd dat je vanaf je 20 toch wel op je pootjes kan terechtkomen zonder vaderfiguur, bij zo'n spreken. Dus. En dan gaat het door via je kinderen? Ja, deels, denk ik. Ik weet het niet. Je hebt de fundering gelegd, ja. En als die niet te scheef lag, gaan ze die fundering misschien doorgeven aan hun kinderen, ja. Maar daar gaat het eigenlijk niet om, qua zijn. Het is hun verhaal die telt, hè, vanaf nu al, eigenlijk. Weet je. Dat is het belangrijkste. Je kroost. Laten we luisteren, want we hebben eigenlijk een heel uur naar een plaat toegepraat. En het is een lang nummer, we gaan hem niet helemaal redden. Maar dit is van het nieuwe album van Amendra. De Evenmens heet het stuk. We gaan luisteren. Van het nieuwe album van Amendra. Ik zei keiharde muziek valt eigenlijk reuze mee. Colin, dank dat je gekomen bent. Het was een groot genoeg om met je te spreken. Ik wens je heel veel succes en plezier met de vele optredens die eraan komen. En met het nieuwe album. Dank je wel. Dank u. En veel plezier met Miss Podcast. Nooit meer slapen is er morgen weer. Ik wens u allen een hele fijne nachtrust. NPO Radio 1. 1 uur, Michel.